สัตว์ทุกหมู่เหล่าจะทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกพระตถาคตผู้ศาสดาผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้ในโลกถึงแล้วซึ่งกำลังพระญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธะเช่นนี้อย่างปรินิพพานความตายตุ้มฟังมันไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำยีหมดทุกคนทุกคนที่เกิดมาแล้วตุ้มฟังไม่ตายเนี่ยไม่มีคำพูดคำนี้ที่ว่าทุกคนจะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้บนโลกนี่นี่เป็นคำของสหัมบดีพรหมได้กล่าวไว้ในการอันเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานแล้วเป็นดินบั่นไหวสั่นสะท้านสะเทือนเสียงกลองบรรเลงขึ้นตึมตึมตึมบรรยากาศนี้ก็มีความขนพองสยองกล้าวแม้แต่พระพุทธเจ้าตมฟังท่านก็ปรินิพานจากเราไปแล้วอยู่ไม่ถึงร้อยปีประมาณ80ปีเนี่ยล่ะตัวเราเองจากนี้ตมฟังก็อยู่ไม่ถึงร้อยปีในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่อาจจะสั้นอาจจะยาวแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันจึงเรามีความจำเป็นทั้งหมดที่เราจะต้องมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าถึงเวลาที่เมื่อความแก่และความตายมันมาถึงเนี่ยมันไม่มีทางที่จะต้านทานได้ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ขอลดหย่อนผ่อนปรนเนี่ยไม่ได้นะซึ่งในรายการธรรมรับรุณทุกวันอังคารจึงมาเน้นในเรื่องของการปฏิบัติที่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยทำกันไปด้วยปฏิบัติร่วมกันไปจุดประสงค์ก็คือให้มันพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละท่านเตือนเอาไว้เอาละเรามาเริ่มต้นการปฏิบัติด้วยการมาตั้งสติเอาไว้เอากายของเรานี่แหละท่านผู้ฟังให้ระลึกนึกถึงเป็นในกายของเรากายของเราก้อนนี้มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นมาด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องมีการล้างต้องมีการนวดต้องมีการขัดสีไม่งั้นมันก็เน่าก็เหม็นก็ต้องมีการบำรุงรักษาเพราะว่าถึงแม้ว่าบำรุงรักษาให้มันกินให้มันอาบอยู่ขนาดนี้แล้วก็ตามมันก็ยังมีความแตกสลายกระจัดกระจายเพราะความไม่เที่ยงนี่แหละเป็นธรรมดาเวลาที่มันจะแตกสลายกระจัดกระจายเปลี่ยนแปลงไปกายของเราเนี่ยหรือลักษณะของความแก่ที่มันแต่ละรอบเปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรียกว่าแก่ลงแก่ลงแก่เนี่ยมาตั้งแต่เกิดเปลี่ยนแปลงไปจากแบบหนึ่งเป็นแบบหนึ่งความแก่ด้วยตัวฟังพอแก่ไปแก่ไปมันประกอบกายอยู่ไม่ได้ในลักษณะที่ให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นเราก็เรียกว่าความตายความตายเนี่ยคือความที่แตกสลายไปของชีวิตความเกิดนี่คือการที่รวบรวมกันขึ้นเป็นชีวิตชีวิตนี่หมายถึงอินทรีย์อินทรีย์หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาประกอบขึ้นจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบกันแล้วมันก็มีช่องว่างบ้างด้วยเรียกว่ามีอากาศธาตุคือธาตุช่องว่างมีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ มายึดถือประกอบกันขึ้นเป็นตัวตนเป็นลักษณะที่ให้เป็นชีวิตก็คือมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายปรากฏขึ้นมีความยึดถือก็เป็นตัวเราของเราขึ้นมาธาตุทั้งสี่รวมกันกับธาตุรู้ประกอบกันในลักษณะที่เป็นอินทรีย์คือชีวิตเพราะมีอายตนะต่างๆนี่แหละคือตัวเราถ้ามันแก่รอบลงแก่รอบลงจนกระทั่งธาตุทั้งหลายเหล่านี้ประกอบกันในลักษณะที่ให้อินทรีย์คือชีวิตคืออายตนะต่างๆเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าตายความแก่ความตายปรากฏอยู่ในร่างกายของเรานี้ตลอดเวลาตัวอย่างธาตุสี่ที่มันประกอบขึ้นเป็นเซลล์นะทุกฟังเป็นเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าจะเซลล์ผิวหนังเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์เม็ดเลือดพวกนี้ตายอยู่ทุกวันทุกวันตายแล้วมันก็ออกมาเป็นอุจจาระบ้างเป็นขี้ไกรบ้างเป็นเล็บบ้างเป็นผมบ้างนี่คือแสดงถึงความที่ในร่างกายของเรามันมีความตายปรากฏอยู่คือมันซ่อนอยู่ยังไม่ได้ปรากฏให้เห็นว่าเราตายไปเข้าโรงไปแต่มันมีซ่อนอยู่ความแก่ด้วยความตายด้วยในกายของเราความแก่ความตายนี้ที่มันปรากฏมีอยู่เป็นธรรมดาตลอดเวลาในทุกฝั่งเราจะมาต้านทานจะคิดว่าจะมาป้องกันจะมาขับไล่จะมาใช้ยุทธวิธีเนี่ยมันไม่ได้คือถ้าเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าข้าศึกผู้ที่จะมาทำร้ายทำลายเราเช่นข้าศึกยกมาจากต่างประเทศเอายกมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีการป้องกันล่ะเอายกนี่ไปป้องกันจุดนั้นยกกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศอยู่ตามค่ายตามหัวเมืองต่างๆเป็นตัวป้องกันได้เขาเรียกมียุทธภูมิคือสนามรบที่คุณจะตั้งค่ายได้หรือแม้แต่ว่าอย่างเรารบกับเชื้อไวรัสอย่างนี้ก็ได้ตุ้มบังเขาก็ตั้งยุทธภูมิกันอยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่ตรงที่คนมันจะสัมผัสกันนี่แหละตรงนี้เลยเป็นจุดที่มันจะติดต่อเอ้าคุณก็ไปตั้งกองรบตรงนั้นก็ห้ามคนที่จะติดต่อกันเอาล็อกดาวน์มีมาตรการต่างๆล้างมือใส่หน้ากากนี่ยังมียุทธวิธีในการที่จะต่อสู้ในการที่จะป้องกันในการที่จะกำจัดมันออกไปสุดท้ายเขายังไปหาวัคซีนมาได้ไปหาวัคซีนหายาแก้ก็สู้รบแม้แต่กับเชื้อโรคได้อันนี้คือด้านการสุขภาพใช่ไหมเอาด้านทางเศรษฐกิจถ้าคุณบอกคุณจะรบกับความจนเราจะรบกับความจนรบยังไงเอามันก็เรื่องตัวเลขละเราต้องมีรายได้ครัวเรือนละเท่าไรต้องทำงานวันละกี่ชั่วโมงเราก็ไปจัดหาจัดแต่งจัดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมให้คนได้มีงานทำให้มีการค้าขายการเดินทางละความจนมันก็หมดไปนี่ก็ยังรบกับความจนได้นะรบกับเชื้อโรคก็ได้นะสิ่งแวดล้อมเราก็สู้กับมันได้ท่านผู้ฟังสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าโรคร้อนใช่ไหมโรคร้อนขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์คาร์บอนไดออกไซด์มันมากมันมาจากไหนเนี่ยก็คนนี่แล้วทั้งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั้งกินอาหารทั้งทำกิจกรรมอะไรต่างๆของคุณลดกิจกรรมที่มันจะผลิตพวกกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ดูไม่ว่าจะผลิตฟ พวกเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงผลิตพวกเกี่ยวกับอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ต่างๆเราก็รบกับมันได้สู้กันได้ปรับเปลี่ยนได้ท่านใช้คำว่ายังมียุทธภูมิคือภูมิที่คุณจะไปรบภูมิที่คุณจะไปสู้สถานะที่คุณจะตั้งได้สถานะที่คุณจะปรับเปลี่ยนได้ภูมิหรือว่าพื้นที่บางจุดตัวฟังเป็นภูมิที่ดีก็เรียกว่าชัยภูมิคือภูมิที่จะให้เกิดชัยชนะได้แต่ว่าถ้าความแก่หรือว่าความตายเนี่ยตัวฟังมาถึงเนี่ยนะมันไม่มีจุดที่คุณจะสู้ได้นะเอาไล่มาตั้งแต่การรบแบบทหารน่ะว่าคุณจะไปตั้งกองพลที่ไหนอะความแก่ความตายมาถึงเนี่ยดูดิอย่างพวกนายพลพวกทหารเองอะที่รบเก่งๆขนาดไหนก็ตามอะพอแก่แล้วก็เป็นทหารแก่ถึงเวลาก็ล่วงลับจากไปตายไปที่ว่าจะสู้ด้วยยุทธวิธีการรบแบบนั้นแบบนี้กองทัพเรือกองทัพช้างกองทัพม้าไม่มีนะไม่ได้สู้ไม่ได้แต่บางฝั่งอาจจะคิดว่าเอาก็มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องการทหารจะไปสู้อย่างนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนปัญหาเรื่องสุขภาพเอาลองครีมตัวนี้ดูทาลงไปเนี่ยย่นตรงไหนเหี่ยวตรงไหนนี่ตึงทันทีมันแค่หนังไงตัวฟังมันแค่หนังดาราบางคนเขาก็ขายครีมด้วยทดลองใช้แล้วมันดีขายครีมมันตึงได้แค่หนังแต่ข้างในตัวฟังมันเน่าแล้วมันเน่ามันอ่อนมันเปื่อยเอามันก็ต้องเรื่องทางการแพทย์ไงทางการแพทย์คุณก็กินยาบำรุงสิอาหารเสริมเนี่ยเดี๋ยวนี้ขายครีมแล้วก็ขายอาหารเสริมด้วยอาหารเสริมตัวเนี้ยดีกินไปแล้วเนี่ยกระฉับกระเฉงแข็งแรงป้องกันมะเร็งป้องกันลดสารพิษอะไรต่างๆเอาเงินลองให้คนเจ็บไข้ลองกินดูสิคนนี้ป่วยเป็นโรคอะไรมาเร่งเอามาดูกินดูมันก็หายได้ชั่วคราวแต่มันจะหายนะส่วนใหญ่จะไม่ดีขึ้นนิดหน่อยพอเป็นกำลังใจค่ายาแต่สุดท้ายเนี่ยก็แก่ลงแล้วพวกที่ขายครีมพวกที่โฆษณาดาราที่สวยๆเวลาแก่แล้วก็สวยอยู่สวยแบบคนแก่ตามฝั่งแล้วยิ่งตายแล้วเขาเอารูปไปตั้งเนี่ยเขาเอารูปที่ดูดีๆสวยๆไปตั้งหน้างานศพแต่ว่าเขาไม่เอารูปที่อยู่ในโลงมาถ่ายให้ดูไงเพราะมันไม่สวยเพราะว่าตายแล้วเอามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไม่ใช่ปัญหาเรื่องการทหารแต่มันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็รู้จักดูแลรักษาทำให้มันดีก็นี่แหละตามฟังมันไม่มีทางที่จะต้านทานได้ชะลอได้เฉยๆแต่ต้านทานสู้เอาชนะไม่ได้ไม่มียุทธภูมิสำหรับผลช้างผลม้าต้นว่าไม่มียุทธภูมิสำหรับผลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับผลราบและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยมนต์หรือด้วยศัพท์ข้อความสั้นๆตรงนี้เป็นคาถาเป็นคำกราบที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้กับพระเจ้าประเสนที่โกศลท่านได้เปรียบไว้เหมือนกับว่าภูเขาหินตั้งฝั่งภูเขาหินสูงเทียมฟ้าคือภูเขาไม่ใช่ภูเขาดินนะเป็นภูเขาหินไม่ใช่ภูเขาหินธรรมดาที่หินหลายๆก้อนมันมาตั้งไว้ด้วยกันแต่เป็นหินก้อนเดียวหินทั้งแท่งคือถ้าภูเขาดินมันก็นุ่มไงมันเป็นดินมันไม่แข็งเหมือนหินหรือถ้าภูเขาหินเป็นหินหลายๆก้อนมาประกอบกันมันแตกไ เราจะรอดไปตามช่องมีรอยแตกถ้ามีภูเขาหินทั้งแท่งสูงใหญ่เทียมฟ้ากลิ้งมาคือเคลื่อนมาบึมบึมบึมจากทั้งสี่ทิศมาแล้วระหว่างทางนี้บดขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างมาป่าบดขยี้หมดต้นไม้บึงหมู่บ้านบดขยี้หมดไม่เหลือโอ้ยมาถึงชั้นนี้หมดแน่นอนบดจนแบบกระดูกก็ไม่เหลือคือบดขยี้ไปแล้วหาไม่เจอแล้วเลยเศษซากอะไรอยู่ไหนเพราะเรานิดเดียวภูเขาหินนี่มันใหญ่มากเราเกิดมาจากทั้งสี่ทิศถ้าเป็นมาอย่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงพระเจ้าประเสริฐที่ก่อชนท่านผู้ฟังในสมัยนั้นเป็นสมัยท้ายสมัยพุทธกาลแล้วด้วยยุทธวิธีทางการทูตด้วยยุทธวิธีทางการทหารเหล่าพระราชาในชมพูทวีปทั้งหมดเนี่ยเอาก็ยกย่องให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลซึ่งมีอาวุโสสูงสุดในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่อยู่ในชมพูทวีปเนี่ยยกให้ท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิซะโดยการมุรธาภิเษกมุรธาภิเษกก็คืออภิเษกขึ้นสมมุติขึ้นแต่งตั้งขึ้นให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือจริงๆไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะแต่ว่าเขามุรธาภิเษกให้อภิเษกให้รดน้ำให้สมมุติให้เหมือนในทางอีสานเนี่ยเขาจะมีพิธีรดน้ำให้คุณเป็นอาจารย์ทั้งที่อาจจะเอากับชาวบ้านยกย่องนี่แหละอาจจะไม่ได้เรียนจบความรู้อะไรหรือว่าไม่ได้มีพรรษาสูงอะไรแต่ก็รดน้ำให้เป็นจารย์ซะจารย์นี่หมายถึงอาจารย์นะหรืออภิเษกขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆเนี่ยโอ้ยคุณต้องมีช้างแก้วม้าแก้วมีจักรแก้วมีแก้วเจ็ดประการอันนี้ไม่ต้องมีใครมาพิเศษให้เลยเป็นเองเลยยกย่องราดน้ำรดน้ำตัวเองด้วยแล้วก็ขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันนั้นคือของจริงแต่ถ้าบอกว่าใช้วิธีทางการทูตทางการทหารก็ให้เขาแต่งตั้งขึ้นได้ก็เรียกอภิเษกขึ้นแต่งตั้งขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิละอะครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีปครอบครองพื้นปฐพีมณฑลมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตทางด้านเหนือเนี่ยก็ติดภูเขาทางด้านตะวันออกด้านใต้ด้านตะวันตกติดมหาสมุทรหมดแล้วยิ่งใหญ่หมดควบคุมได้ทุกกองทัพทรัพยากรที่ดินแปลงไหนจะเอาได้หมดนี่ยิ่งใหญ่แบบนี้เอ้ายังมีกิจอันใดที่ยังจะต้องทำต่อไปอยู่เนี่ยมีไหมมีสิมียังไงเอาก็ถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปานนี้แล้วอะแล้วเกิดมีภูเขาหินศิลาใหญ่ทั้งแท่งเคลื่อนที่บดมาจากทั้งสี่ทิศเนี่ยจะทำยังไงโอ้ยประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้ก็ต้องไปช่วยสิเอาไปช่วยยังไงคุณจะเอาบาซูก้าจะเอารถถังหรือจะเอามิสไซล์ไปยิงภูเขาเนี่ยมันไม่สะเทือนนะช่วยได้อย่างมากท่านผู้ฟังก็ประยบคนดอนละให้มันเคลื่อนหนีออกจากบริเวณนั้นโอ้ยมันบดขยี้มาตลอดเลยนะคุณอพยพไม่ทันแล้วคุณจะทำยังไงยุทธภูมิสำหรับพลช้างพลม้าพลรถพลราบไม่มีหรือว่าเอาจะใช้มนมหาอมาตย์ผู้มีมนท่านผู้ฟังมึงที่ใช้กลยุทธ์ในการรบอย่างเขาใช้ยุทธวิธีทางการทูตอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องรบกันนี่ผูกสัมพันธไมตรีกันนี่ขึ้นเป็นใหญ่ได้นะก็โดยวิธีทางการเมืองการปกครองทางการทูตคุณก็เป็นใหญ่ได้ต่อรองกันได้ต่อรองได้ไงทุกฝั่ง ่อรองด้วยเรื่องทางการเงินบ้างผลประโยชน์นี่แหละสำคัญคุณฟังถ้ามีผลประโยชน์ร่วมกันได้ต่อรองกันได้ทุกอย่างคุณเอาเป็นอย่างนี้ใช้ยุทธวิธีใช้กลยุทธ์ใช้การต่อรองเจรจาเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าจะใช้เวทมนต์คาถาคาถาเสกให้น้ำท่วมให้ฝนตกให้หิมะตกก็ได้หรือว่าจะใช้สัตว์สัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดเอามาช้างเหรอโอ้ยเล็กไปเอาแมมมอธเลยหรือไดโนเสาร์ก็ได้มันสู้ภูเขาหินใหญ่ไม่ได้ทุกฝั่งมันบทขี้ยี่หมดจะด้วยเวทมนต์คาถาด้วยทรัพย์การต่อรองเจรจาอย่างใดเนี่ยก็ไม่ได้จะใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการที่จะต่อสู้ในการที่จะต้านทานเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยถึงเวลานั้นจะทำยังไงถ้าภูเขาหินมันบี้ขบดคือยี่เคลื่อนมาอย่างเงี้ยจะทำยังไงเรามีเวลาคิดไม่นานนะโอเคว่าสร้างกุศลบำเพ็ญบุญเราทำได้แค่นี้ทำอย่างอื่นเนี่ยทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้วตายแน่นอนนี่แหละท่านผู้ฟังความตายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเวลาถึงที่เมื่อมันมาแล้วเนี่ยคุณไม่มีต่อรองคุณไม่มีจะผัดเพี้ยนคุณไม่มีจะต้านทานคุณไม่มีจะสู้ไม่มีจะอะไรกับมันได้เลยไม่ได้ความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชคือมัจจุมานเนี่ยไม่มีตัมฟังเกิดมาแล้วไม่ตายสักคนเนี่ยไม่มีเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนทุกคนต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้คำถามก็คือแล้วในช่วงเวลาที่อยู่เนี่ยคุณจะทำอะไรเอาก็ตอบไปแล้วไงเมื่อสักครู่สร้างกุศลประพฤติธรรมบำเพ็ญบุญต้องทำอย่างนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วเลยไม่ใช่ทางเลยสู้ไม่ได้เครียดเปล่าๆทำไม่ถูกเผลอๆไปตกนรกอีกไปที่ไม่ดีเพราะว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยควรจะได้มามันแสนยากนะตัววังเอาแค่ว่าไม่ต้องพูดถึงชาติก่อนเลยเอาชาติปัจจุบันนี้กว่าจะมีตัวเราเกิดขึ้นมาได้ตัววังโอ้มันไม่ใช่ง่ายๆมารดาบิดาต้องอยู่ร่วมกันต้องมีประจำเดือนด้วยต้องมีคันธภาพคือสัตว์ที่จะมาเกิดในครรภ์ด้วยบางคนอยู่ร่วมกันเนี่ยโอ้ยเกิดยากไม่มีลูกสักทีก็ต้องใช้วิธีทางการแพทย์มาช่วยให้มีการปฏิสนธิกว่าจะปฏิสนธิสเปิร์มออกมาเนี่ยต้องหลายล้านตัวเอาตัวเดียวที่มันจะเข้าปฏิสนธิกับไข่แล้วก็แบ่งเซลล์ออกมาเป็นตัวอ่อนฝังอยู่ในครรภ์ของมารดาช่วงที่ตัวอ่อนฝังอยู่ในครรภ์ก็เป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงมากทุกฝั่งความเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีในร่างกายของมารดาโอ้แท้งลูกนี่เยอะแยะเด็กทุกวันนี้นะเนื่องด้วยสภาวะทางสิ่งแวดล้อมอาหารความเครียดนั่นนี่ขณะว่าปฏิสนธิตั้งครรภ์แล้วยังออกมาจากครรภ์เนี่ยไม่ได้ตายก่อนที่จะเกิดโดยซ้ำก็มีหรือชีวิตของสัตว์บางทีท่านก็บอกว่าแวบเดียวปฏิสนธิแล้วบางทีแม่นี่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำเฮ้ประจำเดือนทำไมวงรอบมันเปลี่ยนแปลงไปนั่นบางทีมันมีการปฏิสนธิแล้วสัตว์เกิดในขั้นตายโดยที่บางทีเรายังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำมันรวดเร็วป่านนี้หรือว่าอยู่ในครรภ์ครบ9เดือน40สัปดาห์บางคนก็เรียกว่านับเป็น10เดือนออกจากครรภ์ช่วงจะคลอด ตายก็มียังออกมาไม่ทันหมดหรือออกมาหมดแล้วแวบเดียวตายทั้งแม่ลูกเสียเลือดมากเกินไปมีปัญหาคอมพลิเคชันในการทำคลอดมีความยากในการที่จะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์หรือแม้เกิดขึ้นมาแล้วนะท่านฟังเป็นเด็กนี่โรคเด็กนี่โอ้มันเยอะมากนะจนเขาต้องแบ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งสำหรับหมอเด็กไอ้ปัญหาเรื่องการเกิดมันเยอะมากเขาก็ต้องแบ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งหมอที่ทำคลอดเท่านั้นเอาเวลาเด็กมันเกิดมาโรคภัยไข้เจ็บนี่มันเยอะแยะแค่ยุงกัดเนี่ยใครคิดว่ามันจะตายได้แล้วท่านฟังไม่ต้องพูดถึงเด็กผู้ใหญ่บางทีก็ตายด้วยเพราะถูกยุงกัดเนี่ยยุงเหนียวร้ายกว่าเสืออีกก็ว่าเด็กมีโรคเยอะแยะเป็นนิดหน่อยเป็นหัดเป็นผื่นตายได้หนึ่งโรคทางชีวภาพยังรวมถึงกายภาพบางทีเล่นน้ำอาบน้ำดื่นล้มไม่ทันระวังหรือว่านอนอยู่ในอ่างร่างกายยังไม่แข็งแรงล้มเอนนอนลงไปน้ำท่วมจมน้ำตายในห้องน้ำก็มีเด็กบางคนที่เป็นทารกนี่บางทีแม่เผลอแป๊บเดียวอาบน้ำลูกอยู่ลูกจมน้ำตายยังไม่ทันจะโตขึ้นมาเลยกว่าจะเกิดได้มานี่แสนยากเกิดมาเป็นเด็กแล้วบางทียังไม่ผ่านพ้นวัยเด็กวัยทารกถึงมาเป็นผู้ใหญ่ก็ตายซะก่อนแล้วกว่าจะรอดออกมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่พูดกันรู้เรื่องเข้าใจโอ้ยมันยังต้องประคบประงมกันอีกหลายปีหลายสิบปีจนบางทีบางคน18 19 20จน30บางทีอ่ะยังขอเงินแม่อยู่เลยยังต้องให้พ่อแม่เลี้ยงอยู่เลยกว่าจะมาเป็นคนที่มันจะดีขึ้นมาได้เนี่ยท่านฟังมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันยากนะเอาแค่ว่าไม่ต้องถึงเป็นคนดีเอาแค่เป็นคนขึ้นมาสักคนหนึ่งมันก็ยากแล้วยากมากแล้วเราถามมาสภาวะแบบที่จะเป็นคนเนี่ยมันไม่ได้ได้ง่ายๆนะเอาแค่ว่าดูชาตินี้ชาติเดียวนี่โอ้ยยังไม่ต้องพูดถึงชาติก่อนชาติก่อนที่ถ้าว่าใครสักคนใดคนหนึ่งถ้าได้บางทีเป็นสัตว์นรกไปแล้วเนี่ยนะหรือเป็นกำเนิดเดรัจฉานไปแล้วเนี่ยนะกว่าจะมาเป็นมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยท่านว่ามันยากมากท่านผู้ฟังเปรียบไว้เหมือนกับความน่าจะเป็นความยากที่เต่าทะเลตัวหนึ่งเนี่ยมันเล็งให้ดีแล้วมันจะเอาหัวก็ไปเสียบอยู่ที่รูบนแอกแห่งหนึ่งเล็งดีมากด้วยเพราะว่ามันตาบอดเนี่ยเล็งก็เล็งไม่ได้แล้วแอกอันนี้ที่ว่าล่องลอยไปอยู่ในทะเลก็เป็นในโลกที่มันน้ำท่วมทั่วไปหมดเลยโลกของเราใบนี้นะทุกฝั่งมีน้ำสามส่วนเป็นดินหนึ่งส่วนถ้าบอกว่าน้ำท่วมทั่วถึงเป็นอันเดียวกันหมดเลยอะมีแอกคือแพนั่นแหละมีรูพอดีพอดีหัวเต่าอยู่รูหนึ่งในแอกนั้นน้ำท่วมไปหมดลมกระแสพัดไปหมดโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าทะเลตัวหนึ่งตาบอดด้วยร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวอึดมากด้วยมันจะเอาหัวเข้าไปซุกอยู่ในรูที่มีอยู่บนแพเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังมันยากมากบางทีหัวโดนกันอยู่โดนแพอยู่แต่มันไม่เข้ารูรอไปอีกร้อยปีบางทีอยู่กันคนละซีกโลกบางทีอยู่กันคนละฝั่งฟากมหาสมุทรบางทีอาจจะโดนรูแล้วก็ได้แต่มันเฉือนไปนิดนึงรอไปอีกร้อยปีร้อยปีร้อยปีนับไปดิโอ้ความที่มันจะเอาหัวเข้าไปในรูเนี่ยมันยากมากท่านฟังมันยากมากมันต้องใช้เวลายาวนานมากโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยน้อยมากฟลุกฟลุกอะว่างั้นเถอะมันถึงจะมีได้นี่คือความที่ สัตว์นรกจะได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยนะดูฟังนะมันยากมากนะโอ้ยไม่ต้องพูดหรอกเราทั้งหลายเนี่ยทั้งตัวข้าพเจ้าทั้งผู้ฟังหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเคยมาแล้วไปทัวร์นรกนี่เคยมาแล้วไปอยู่ที่นั่นแล้วก็จนแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยนรกเนี่ยมันไม่มีจะแฮปปี้นะท่านฟังไม่มีแต่ตอนมันจะเอนดิ้งเนี่ยมันจะแฮปปี้หน่อยหนึ่งว่าโอ้ฉันรอดแล้วเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งเพราะว่ารอดจากสภาวะที่มันไม่ดีนี้แล้วนี่จะมีบางครั้งบางคราวที่ว่ารอดออกมาแล้วไปเกิดที่ไหนต่อล่ะบางทีรอดจากอเวจีมหานรกก็มาเกิดอยู่ที่โลหะกุมพีนรกรอดจากโลหะกุมพีนรกบางทีก็มาเกิดอยู่ที่สัญชีวนรกรอดจากสัญชีวนรกบางทีก็มายังเกิดเป็นเปรตอยู่อีกหลายอสงไขยแต่ละจุดแต่ละที่ไม่ได้อยู่ปีเดียว2ปีนะโอ้ยนู่นเป็นอสงไขยบางทีเอารอดจากเปรตแล้วบางทีก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่อีก500ชาตินี่โอ้ยกว่าจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยทุกฝั่งมันยากได้ด้วยความพยายามอย่างมากไม่ใช่ง่ายๆนี่คือก่อนที่เราจะมาเกิดชาตินี้นะชาตินี้ที่ว่าเกิดกว่าจะออกจากครรภ์ได้นี่มันไม่ง่ายอย่าไปคิดว่าคนมันจะล้นโลกคนเดี๋ยวนี้มันกี่พันล้านแล้วเนี่ยมันเกิดกันง่ายไม่ใช่มันยากทุกฝั่งมันยากจะด้วยเทคนิคทางการแพทย์เฉยๆมันจึงมีอัตราการเกิดที่ดีที่เพิ่มขึ้นได้ก่อนหน้านั้นนู่นยิ่งยากความที่จะได้มาเป็นมนุษย์จากสัตว์เดรัจฉานจากสัตว์นรกนี่ยากป่านนี้แต่ถึงแม้ยากป่านนั้นนะทุกฝั่งเรายังได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยรักษาให้ดีเลยรักษาให้ดีพระพุทธเจ้าเราจึงถามพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลนี่แล้วว่าเอาแล้วจะทำยังไงล่ะถ้าภูเขาหินมันกลิ้งบดมาจากทั้งสี่ทิศแบบเนี้ยจะทำยังไงกับสภาวะของมนุษย์ที่เราได้ยากป่านนี้โอ้ยจะรักษาสิรักษาไว้ดีเลยจะรักษายังไงอ่ะมันบวชมาแล้วอย่างเงี้ยต้องตายแน่นอนเอางั้นก็อย่างน้อยให้มีสัมปรายภพเป็นที่ไปอย่างน้อยความที่ว่าจะต้องรักษาสภาวะให้ภพต่อไปนี่ไม่เป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นเทวดาล่ะเพราะว่าถ้าไปเยือนนรกหรือว่าสัตว์เดรัจฉานอีกครั้งหนึ่งนี่โหมันจะยากมากและนานมากแล้วกว่าที่จะมาเป็นมนุษย์ได้อีกนะเอาดังนั้นจะรักษาความเป็นมนุษย์จะรักษาความเป็นเทวดาอย่างเงี้ยในสัมปรายภพต่อไปเนี่ยจะทำยังไงในข้อนี้เราต้องคิดนะท่านฟังเราต้องคิดให้ดีอย่าคิดสั้นถ้าคิดสั้นๆก็ว่าเอาก็กอบโกยไว้ก่อนโถคุณมีเวลาแค่นี้ไม่เกินร้อยปีจะกอบโกยอะไรกอบโกยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงนั่นนี่โน่นนี่ตายไปเอาไปไม่ได้นะเงินที่ฝากไว้ในธนาคารทองที่ฝากไว้ในตู้เซฟหรือแม้แต่โฉนดที่ดินเครื่องเพชรเครื่องประดับเอาไปไม่ได้เลยเอาต่อให้เสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่เนี่ยชุดที่คุณใส่จะตายหรือว่าชุดที่คุณใส่ตอนเป็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้จะเอาไปด้วยได้มันยังติดอยู่กับศพนั่นอยู่เขาก็เผาทิ้งบ้างเขาก็ฝังบ้างเอาไปไม่ได้นะเอาไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปด้วยได้ความเป็นใหญ่ทรัพย์สินอะไรต่างๆไม่ได้ไม่มีอันนั้นเป็นอามิสเฉยๆด้วยเอาดูต่อให้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปเนี่ยท่านบอกไว้ในวาระที่ท่านพระสารีบุตรปรินิพพาน ท่านพระสารีบุตรมีทรัพย์สินสมบัติอะไรท่านฟังก็บาทกับจีวรตอนท่านปรินิพพานมรณภาพจากไปใครเอาบาทจีวรท่านไปก็คนที่อุปถากอยู่วาระสุดท้ายนั่นก็คือน้องชายของท่านจุนทสามเณรเอาไปแล้วทำยังไงไปแจ้งข่าวการปรินิพพานกับท่านพระนนท์จึงพากันไปแจ้งข่าวนี้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านฟังท่านเป็นผู้มองการไกลท่านไม่ได้มองถึงเห็นแค่บาทแค่จีวรที่เป็นทรัพย์สินภายนอกนะมองถึงแม้แต่ความดีที่ท่านพระสารีบุตรทำไว้เนี่ยความดีที่ท่านทำเอาไว้มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยท่านเอาไปด้วยหรอถามพระอานนท์กองศีลกองสมาธิกองปัญญานี่ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานไปเนี่ยเอาไปด้วยหรออานนท์เอาไปด้วยหรือเปล่าโน้แม้แต่ศีลสมาธิปัญญาคนที่ปรินิพพานไปไม่ได้เอาไปด้วยนะท่านผู้ฟังเราคิดว่าความดีเราจะติดตามไปด้วยได้หรอทรัพย์สินสมบัติที่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ถึงขนาดอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตติเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะคนที่ไปนิพพานนี่ไม่มีนะแล้วเราคิดว่าเราชอบความดีของเราติดไปด้วยหรอไม่มีระหว่างไม่มีผู้นี้ทำความเข้าใจให้ดีเพราะว่าเวลาที่เราตายไปเนี่ยความดีความชั่วอะไรที่เราทำไว้มันอยู่ในโลกนี้แหละคุณสร้างกุฏิเอาไว้ความดีที่คุณสร้างเอาไว้ก็อยู่ที่โลกนี้คุณบริจาคทานจุดนั้นไว้คุณช่วยเหลือคนนั้นไว้ความดีของคุณก็อยู่ในโลกนี้แหละไม่ได้เอาไปด้วยโอเคนะความดีความชั่วความร้ายความช่วยเหลือประโยชน์ข้อดีหรือข้อเสียการทำลายคุณทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดมีแค่บุญหรือมีแค่บาปมันก็จะมีแต่การสะสมในสิ่งที่เราทำไปแล้วนั่นน่ะที่จะไปกับเราด้วยสะสมไปสะสมไปนั่นก็เป็นอาสวะเป็นกรรมนั่นเองเป็นอาสวะเป็นกรรมที่สะสมไว้ไม่ใช่ความดีความชั่วนั้นนะสะสมในสิ่งที่ทำดีสะสมไว้ก็เรียกว่าเป็นบุญสะสมไว้ในสิ่งที่ทำไม่ดีเป็นความชั่วสะสมไว้ก็เรียกว่าเป็นบาปเป็นอาสวะสะสมความดีก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นบารมีสะสมความชั่วไว้ก็เรียกว่าเป็นบาปเป็นอาสวะสะสมไว้ที่จิตของเราแต่มันมีอาสวะชนิดที่จะให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกนั่นแหละอะไรที่มีอยู่ในโลกมนุษย์นี้ไม่ได้จะเอาไปด้วยได้เพราะเป็นธรรมดาของการเปลี่ยนแปลงการย้ายภพคนเราเนี่ยมันถูกปิดบังเอาไว้ด้วยภพมันล็อกกันเอาไว้ต่อให้คุณเกิดเป็นเทวดาคุณเกิดเป็นพรหมหรือแม้แต่ว่าต่อให้คุณเกิดกลับเป็นมนุษย์ด้วยเอาคุณจะไปเอาทรัพย์สินสมบัติเงินทองเรื่องอะไรที่อยู่ในภพก่อนชาติก่อนเนี่ยมันไม่ได้ไงเช่นว่าบางทีถ้าเผื่อว่าคุณตาคนนี้ตายไปเกิดเป็นเด็กคนนั้นในบ้านโน้นเนี่ยแล้วจำได้ว่าตัวเองเคยมาเกิดเป็นนี่นะนี่เมียฉันนี่ลูกฉันนี่บ้านฉันแล้วคุณจะมาเอาเนี่ยเขาไม่ให้นะท่านฟังเขาไม่ให้คุณเกิดใหม่ต่อให้เป็นคนเดิมที่เคยมาเกิดนั่นแล้วเกิดใหม่เขาก็ให้สุติบัติใหม่ให้ชื่อใหม่ให้นามสกุลใหม่พ่อแม่คุณก็พ่อแม่คุณใหม่ก็ถามว่าแก่ปานนี้ตายไปมีเมียแล้วคุณจะไปเอาภรรยาคนเดิมเหรอโอ้ยมันไม่ได้อะสภาวะเป็นภพมันแตกต่างกันไปแล้วอันนี้ถูกปิดบังปิดกั้นไว้ด้วยภพต่อให้เป็นเทวดาแล้วมันก็มีสมบัติอย่างของเทวดามันจะไม่ได้มามีความต้องการด้วยสมบัติของมนุษย์เลยพรหมนี่ยิ่งแล้วเลยเป็นไม่เกี่ยวกับกามแล้ว สัตว์นรกนี่โอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยเขาล็อกคุณเอาไว้คุณออกมาไม่ได้เลยสัตว์เดรัจฉานนี่ยิ่งไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยจะมายินดีพอใจที่อยู่อาหารอะไรแบบของมนุษย์นี่ไม่ใช่แล้วมันเป็นของสัตว์เดรัจฉานเราถูกพบเนี่ยปิดกั้นเอาไว้ตําบังทําให้เราไม่เห็นความดีอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปไม่ได้มีแต่บุญมีแต่บาปเท่านั้นความดีความชั่วอะไรต่างๆที่เราทํามันก็อยู่บนโลกนี้แหละมีแต่บาปและบุญเท่านั้นที่จะติดตามเราไปนั่นแหละตําบังจึงมาถึงเป็นประเด็นที่ว่าแล้วเราจะทําอะไรในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตเหลืออยู่แน่นอนไม่ใช่การกอบโกยการหาความสุขการเก็บสะสมพวกนี้ไปไม่ได้มีแต่บุญและบาปบาปก็จะให้ไปที่ไม่ดีก็ไม่เอาละมันก็ต้องสร้างกุศลบำเพ็ญบุญซึ่งการสร้างกุศลบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญญากิริยาวัตถุสิบเหล่านี้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องสร้างที่จะให้เกิดบุญขึ้นให้เป็นมาตามทางก็ตามทางมรรคแปดนี่แหละเป็นทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างตุไลไปตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิทุกหมู่เหล่านั้นฟังท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหากัสสปะท่านพระอานนท์มหากัจจายนะทุกคนน่ะถึงจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเลยนะก็ยังต้องทอดทิ้งร่างกายนี้ไว้บนโลกทางที่มีองค์ประกอบประเสริฐ8อย่างท่านก็ไม่ได้ออกไปด้วยเราปฏิบัติตามทางนี้ตำหวังนี่มันสำคัญตรงนี้นะว่าโอเคใช่อยู่บุญบาปติดตามเราไปให้ไปเกิดในสัมปรายภพเป็นที่ดีบ้างมนุษย์บ้างสวรรค์บ้างแต่เป็นทุกขติก็สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าบอกว่าทำตามทางไปเรื่อยๆทำตามทางไปเรื่อยๆตำหวังมันจะไปที่ที่จะไม่ต้องมีการเกิดอีกนั่นคือนิพพานนิพพานเนี่ยเป็นที่ที่ไม่มีความเกิดความแก่ความตายไม่มีคือมันจะไปตายได้ไงก็ถ้าไม่มีเกิดใช่ไหมล่ะก็จึงไม่ตายไม่ตายก็เป็นอมตะไงมตะคือตายไม่ตายก็เป็นอมตะนิพพานเนี่ยจึงเป็นอมตะในความหมายที่ว่าไม่ตายไม่มีความตายอยู่ในนั้นหนทางที่จะไปสู่นิพพานพอไปถึงนิพพานแล้วคุณออกจากทางนั้นแล้วทางนั้นก็ไม่ได้จะไปถึงด้วยอย่างถนนที่มาถึงจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมาถึงวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยคุณเลี้ยวเข้ามาปุ๊บคุณก็ออกจากถนนนั้นแล้วเข้ามาสู่วัดนี่ก็ถึงวัดแล้วถึงสถานที่ที่เราจะไปแล้วถนนหนทางนั้นเราก็ต้องก้าวออกมาเหมือนกันเราจะไปถึงนิพพานตามทางมรรคแปดคุณก็ต้องก้าวออกจากถนนนั้นเหมือนกันท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะจนถึงพระพุทธเจ้าท่านไปถึงนิพพานเนี่ยทางท่านก็ก้าวออกไปแล้วไม่ได้จะออกไปด้วยทางนี้ยังอยู่เราปฏิบัติตามทางนี้เดินตามทางนี้ดำเนินไปด้วยตามหลังท่านไปร่องรอยมีอยู่ก็แน่นอนว่าถ้าเป็นไปตามทางแล้วเข้าสู่กระแสอย่างมากเกิดมันไม่เกิน7ชาติแล้วในระหว่างที่อยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำกรรมอะไรแล้วที่จะไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้เพราะว่ากรรมชั่วเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าจะทำเลยพอไม่ได้คิดว่าจะทำกรรมชั่วแล้วจะไปที่ไม่ดีจะสะสมบาปเอาไว้มันไม่มีเลยก็จึงเป็นแค่มนุษย์หรือว่าเทวดาเท่านั้นเกิดขึ้นเป็นไปแล้วไม่เกิน7ชาติสามารถที่จะ หาทางไปถึงที่สุดจบคือนิพพานนั้นได้ดำเนินไปเรื่อยๆนั่นก็เป็นโสดาบันหรือถ้าดีขึ้นปฏิบัติตามทางจนกระทั่งถึงความที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงด้วยอันนั้นก็เป็นสกทาคามีหรือว่าถ้าเราสามารถละส่วนที่เป็นกามไปได้อีกความคิดนึกไปในความพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายเราละได้นั่นก็เป็นอนาคามีแล้วถ้าดีขึ้นไปที่สุดเลยสามารถที่จะละมานะความถือตัวตนอวิชชาหมดเลยเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์นับเย็นในปัจจุบันไม่ต้องจะมีภพชาติต่อไปให้มามีความตายมีความทุกข์อะไรเหล่านี้อีกแล้วร่างกายที่เหลืออยู่นี่ล่ะก็เหมือนพระพุทธเจ้านี่แหละก็ทอดทิ้งร่างกายนี้ไว้บนโลกยุทธภูมิที่เราจะไปต่อสู้กับความแก่ความตายโดยยุทธวิธีทางทหารโดยยุทธวิธีทางการแพทย์การหมอไม่มีมีแต่การเตรียมการที่ว่าถึงเมื่อเวลาจะแก่แล้วจะตายแล้วเรายังมีความผาสุกอยู่ได้ไหมผาสุกเนี่ยคือมีธรรมะอยู่ในจิตใจเนี่ยอยู่ได้ไหมท่านจึงเตือนนะตมบังว่าให้เรามาระลึกนึกถึงความตายเนี่ยอยู่เรื่อยๆระลึกนึกถึงความตายไม่ใช่ว่าตายแล้วฉันจะตายแล้วไม่ใช่นะแต่มาระลึกถึงความดีของเราต่างหากที่ว่าประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลบำเพ็ญบุญเนี่ยถึงเวลาที่ภูเขาหินมันบี้มันบดมันขยี้เข้ามานี่เราจะมาให้ทานเราจะมาอะไรมันไม่ทันแล้วบางทีจะมานั่งสมาธิไปฟังเทศอะไรมันก็ไม่ทันด้วยมันอยู่ที่ว่าเราระลึกถึงความดีในจิตใจของเรานี่แหละให้มันได้ให้มันทันท่านจึงเตือนไว้ในเรื่องของการพิจารณาความตายมรณสติเนี่ยว่ามีอยู่หรือไม่หนอบาปอกุศลธรรมที่ถ้าเมื่อเราตายไปตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วเราจะไปในที่ไม่ดีเนี่ยมันมีไหมโอ้ยถ้ามีนี่รีบละเลยรีบละเลยละเลยละเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่สนใจไม่ใส่ใจนะแต่ให้ละกำจัดขว้างทิ้งไถ่ถอนลอกปาดมันออกกำจัดมันออกไปจากจิตใจของเราให้ได้จะเอาบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นออกไปได้คุณก็เพิ่มความดีไงเพิ่มความดีเพิ่มกุศลธรรมกำจัดอกุศลธรรมนั่นก็คือการทำความเพียรเอาเช่นว่าถ้าเรานึกถึงว่าฉันเคยผิดศีลมาฉันเคยขโมยของมาฉันเคยทำไม่ดีมาถ้าถึงวินาทีนั้นโอ้ยังระลึกถึงได้เลยว่าฉันเคยทำชั่วอย่างนั้นอย่างนี้มาก่อนทำยังไงเอาสมาทานศีลสิสมาทานศีลตั้งเอาไว้ว่าเอาต่อไปจะรักษาศีลให้ดีก็นึกถึงศีลของเราก็เป็นศีลานุสติหรือบางคนเคยประมาทพลาดพลั้งด่าพระเจ้าพระสงฆ์เอาไว้ตำหนิตีเตียนพระพุทธพระธรรมคุณก็สมาทานไตรสรณคมขึ้นใหม่สมาทานไตรสรณคมสมาทานศีลมันก็แก้ขึ้นมาได้ให้มาระลึกนึกถึงความดีให้ได้แต่ถ้าไม่เห็นความชั่วนึกได้อยู่กับความดีให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามระลึกถึงซึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนจะได้มรณสติตั้งวางเพื่อให้นึกถึงเรื่องดีๆให้มันได้เป็นการนึกถึงบุญกุศลเป็นการนึกถึงคุณงามความดีเป็นการประพฤติธรรมเป็นการบำเพ็ญบุญแล้วเจริญมรณสตินี่ปัญญาก็เกิดกุศลธรรมก็ได้บุญนี่แหละตั้งฝังจะสามารถที่จะเป็นตัวส่งผลติดตามเราไปให้ไปในที่ที่ดีได้ สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนตามฟังสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็คือบุญกุศลที่เราทำบัดนี้เราเอาความดีของเรานั้นเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปร่างกายนั้นก็ทอดทิ้งไว้ในโลกเป็นธรรมดาแล้วแต่คนที่เขาจะจัดงานศพเขาจะจัดให้แบบไหนสั่งการเอาไว้บางทีมันไม่ได้เรื่องด้วยซ้ำสั่งไว้แบบหนึ่งก็ทำไปอีกแบบหนึ่งมีแต่ตัวเราที่เตรียมการไว้ก่อนที่จะตายว่าความแก่ที่จะมาถึงความตายที่จะมาถึงถ้าเตรียมการไว้อย่างดีสามารถที่ยังคงจะเป็นผู้ที่มีความผาสุกแก่อยู่ก็ผาสุกจะตายอยู่ก็มีความผาสุกได้ในตอนท้ายของรายการนี้ก็ใช้ฟังพระสูตรเรื่องราวสั้นๆเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าประเสนทิโกศลได้กรองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีปแล้วจึงไปถามพระพุทธเจ้าว่ายังมีกิจใดที่จะต้องทำอยู่ต่อไปหรือไม่เมื่อให้ฟังพระสูตรเรื่องราวสั้นๆตรงนี้เราก็ลารายการกันไปเลยท่านผู้ฟังเรารักษาสติตั้งจำสมาธิพิจารณาถึงความดีกุศลธรรมบุญที่เราได้ทำภายในวันนี้ให้ดีมหาบพิตรพระองค์จะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าสมมุติว่าในที่นี้ข้าราชการคนหนึ่งของพระองค์ที่มีความน่าเชื่อถือมีวาจาเชื่อถือได้มาจากทางทิศตะวันออกเขาเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ามาจากทางทิศตะวันออกก็ในที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทพวงสัตว์มาสิ่งใดที่พระองค์จะพึงกระทำก็ขอได้รีบโปรดกระทำเสียเถิดลำดับนั้นข้าราชการคนที่สองมาจากทางทิศใต้ข้าราชการคนที่สามมาจากทางทิศตะวันตกและข้าราชการคนที่สี่มาจากทางทิศเหนือเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีวาจาเชื่อถือได้เข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าพวกข้าพเจ้ามาจากทางทิศใต้ทิศตะวันตกและทิศเหนือในที่นั้นข้าพเจ้าที่เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทพวงสัตว์มาสิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทำก็ขอได้รีบโปรดกระทำเสียเถิดมหาบพิตรก็เมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่ทำมนุษย์ให้พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้ปรากฏขึ้นแก่มหาบพิตรอะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่มหาบพิตรจะพึงทรงกระทำในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากนี้ก็แต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญก็เมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่ทำให้มนุษย์พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพระองค์อะไรจะพึงเป็นกิจที่ข้าพระองค์จะพึงกระทำในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากนี้เล่านอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการบำเพ็ญบุญมหาบพิตรเราจะบอกเราจะอธิบายให้เข้าใจคือความแก่และความตายย่อมครอบงำพระองค์ก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำพระองค์อยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่มหาบพิตรจะพึงทรงกระทำก็แต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำข้าพระองค์อยู่อะไรจะพึงเป็นกิจที่ข้าพระองค์จะพึงกระทำเล่านอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการมาเป็นบุญก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็